ของสองทิฏฐิยังสนใจอยู่นะครับที่บอกว่าวิภวทิฏฐิเป็นเรื่องของความเห็นที่เป็นอุเฉททิฏฐิเป็นความยินดีพอใจที่เจือหรือว่าเป็นไปกับความขาดศูนย์เนี่ยนะครับแต่ว่าการที่มีความคิดแล้วก็เห็นไปว่าสิ่งเนี้ยถ้าไม่มีแล้วเป็นสิ่งที่ดีอย่างเช่นถ้าตาไม่มีแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ตั้งใจไว้นะครับว่าถ้าไม่มีดีแต่ว่ายังยินดีในส่วนอื่นหรือว่าเอาง่ายๆครับอย่างพวกอรูปพรหมเนี่ยเขามีความคิดว่าถ้าไม่มีรูปเนี่ยดีแล้วเขามีความเชื่ออย่างนั้นแต่เขาก็ยังยินดีในนามธรรมอยู่เนี่ยแล้วคนพวกนี้ก็มีสัมมาทิฏฐิที่เจริญฌานได้ด้วยนั้นการที่มีการคิดเห็นว่าการไม่มีรูปเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีมากๆเนี่ยเป็นความคิดที่เป็นวิภวทิฏฐิหรือเปล่า คือคำสอนของบุคคลอื่นนอกพระพุทธศาสนาเนี่ยนะมันคล้ายๆกับเลือกที่รักมักที่ชังอย่างเช่นถ้ามีอะไรก็จะอันนี้ดีอันนี้ไม่ดีคืออย่างเช่นพวกอรูปพรหมนะเขาก็ถือว่ารูปไม่ดีพวกอสัญญาสัตตาพรหมเขาถือว่านามไม่ดีพระพุทธศาสนาเนี่ยมันไม่ดีทั้งสองนั่นแหละทั้งรูปทั้งนามไม่ดีทั้งคู่เนี่ยคือความต่างกันเนี่ยนะอย่างพวกอสัญญาสัตนะท่านบอกว่าปัญหาทั้งหมดมันเกิดจากความคิดอย่างเดียวมันถ้าไม่มีจิตสักอย่างเนี่ยนะปัญหามันไม่มีไม่ต้องมีเรื่องมีราวอะไรสมมติถ้าทุกคนมาถึงนั้นหลับหมดนะไม่มีปัญหาเลยสักอย่างเลยนะไม่ต้องมาทะเลาะเบาแวงกันถ้าเนี้ยนะแค่หลับนะยังสงบเลยกันนั่นนะถ้าไม่มีจิตจะดีขนาดไหนแต่รูปยังดียังชอบรูปอยู่มันพวกนี้ก็มีแนวความคิดเรียกว่าสัญญาวิราคะเบื่อหน่ายในความคิดสลัดความสำคัญหมายออกไปไม่ต้องการนามธรรมพวกนี้ก็เจริญรูปฌานจนได้จตุตถฌานแล้วก็ตั้งสัญญาวิราคะในนามเนี่ยนะตั้งมนสิการเพื่อคลายกำหนัดก็ด้วยอนุภาพของจตุตถฌานก็เลยทำให้ข่มนามธรรมไม่ให้นามธรรมเกิดอยู่500มหากัปเนี่ยนะก็เลยหลับยาวเลยนะแต่นี้ไม่หนักกว่าหลับมากเพราะไม่มีจิตให้หลับนะอย่างพวกหลับก็ยังมีภวังค์ใช่ไหมถ้าพวกที่หลับยาวจริงๆเนี่ยกลุ่มพญานาคเนี่ยหลับยาวนาคบางตัวเนี่ยหลับเป็นครึ่งกับอย่างเงี้ยนะภวังคจิตมันเกิดยาวจริงๆเลยแต่ก็ยังมีอย่าว่าพวกนาคเลยนะก็พูดถึงที่อาจารย์บางท่านเล่าให้ฟังว่าในฝุ่นเนี่ยมันมีไข่ของสัตว์บางชนิดอยู่ในฝุ่นนะในละอองพื้นดินเนี่ยนะมันมีไข่ของสัตว์บางประเภทอยู่พอได้เหตุปัจจัยพร้อมมันก็ไข่พวกนี้มันจึงฟักขึ้นมาก็คือแสดงว่าไอ้ภวังคจิตมันอยู่ในสภาพของไข่เล็กๆเนี่ยนะเช่นกลุ่มอะไรนะไข่พยาธิไข่อะไรนะสายพันธุ์สายเนี้ยมันจะมันมีชีวะอยู่ในนั้นน่ะนะคือมันเป็นผลของกรรมอยู่มันเป็นวิบากกับกรรมชรูปที่อยู่เนี่ยนะพวกนี้ก็หลับยาวหรือพวกที่อยู่ในครรภ์ของมารดาโดยมากก็หลับเนี่ยนะโดยมากนะโดยมากก็หลับคือชีวิตอยู่ในภวังค์ซะส่วนใหญ่นี่พวกอสัญญาสัตว์นั้นไม่มีนามธรรมแม้กระทั่งที่เป็นภวังค์ไม่มีเลยมีแต่รูปธรรมอย่างเดียวถ้าก่อนตายด้วยอิริยาบถใดปฏิสนธิรูปกายก็อยู่ด้วยอิริยาบถนั้นเช่นนอนตายก็อยู่ในพรหมโลกก็อิริยาบถนอนตลอดถ้าหากว่านั่งตายก็ที่พรหมโลกก็อิริยาบถนั่งยาวเลย500กัปนะไม่มีใครนั่งทนขนาดนั้นนั่งทนมากส่วนพวกอรูปพรหมเนี่ยนะอรูปพรหมนั้นเขาบอกว่าปัญหาทั้งหมดมันมีจากรูปถ้าไม่มีรูปสักอย่างเดียวนี่ดีมากเนี่ยนะก็เพราะมีตาเนี่ยแหละมันจึงวุ่นวายเพราะมีหูมีจมูกมีลิ้นมีปากมีท้องมีร่างกายเนี่ยโลกปัญหาทั้งหมดสงครามบ้านเมืองทั้งหมดมันก็เกิดจากรูปถ้าไม่มีรูปสักอย่างเดียวนะมันจะทะเลาะกันทำอะไรมันจะไปแก่งแย่งกันทำอะไรเพราะฉะนั้นไม่มีรูปเนี่ยเป็นความดีที่สุดนั้นพวกนี้ก็เจริญจนเบื่อคลายรูปโดยประการทั้งปวงเรียกว่าละรูปสัญญาละปฏิฆะสัญญานานัตตสัญญาไม่ใส่ใจในนานัตตสัญญาเข้าอากาสานัญญายตนะเป็นต้นนะพวกนี้ก็จะเริ่มเบื่อหน่ายในรูปธรรมแต่ความเบื่อหน่ายหรือวิราคะเหล่านั้นเนี่ยเป็นวิขัมภนปหานมันไม่ได้ข่มโดย โดยตัดฉันทราคะอะไรคือไม่ได้เข้าไปตัดฉันทราคะอะไรเพียงแต่รู้สึกว่าต้องการข่มสิ่งเหล่านั้นไม่ได้ตัดรากมันจริงๆเนี่ยนะไม่ได้ตัดรากคืออวิชชาไม่ได้ตัดรากคือตัณหาอะไรเพียงแต่ว่ามันน่าเบื่อหน่ายซึ่งฌานทั้งหลายเนี่ยนะไม่สามารถตัดฉันทราคะได้โดยเด็ดขาดเพราะพวกฌานทั้งหลายก็มีบัญญัติเป็นต้นเป็นอารมณ์ซึ่งต่างจากอริยมรรคอริยมรรคนั้นมีพระนิพพานเป็นอารมณ์นั้นจึงสามารถตัดอกุศลตัดฉันทราคะในรูปทั้งหมดได้เพราะนิพพานเนี่ยท่านจึงชื่นชมยกย่องว่าธรรมะเป็นที่เพิกถอนวัตตะเป็นที่สงบวัตตะโดยประการทั้งปวงถ้าไม่ทำให้แจ้งพระนิพพานการสงบความระงับดับวัตตะมีไม่ได้เนื่องจากแทงตลอดพระนิพพานนั่นแหละวัตตะจึงดับวัตตะจึงสงบอย่างที่เรียกว่าพรหมทั้งหลายเนี่ยเข้าปฏิบัติธรรมจนได้ฌานผู้ที่ได้ฌานเนี่ยเป็นผู้ที่มีความเบื่อหน่ายอย่างแรงกล้าในจมูกลิ้นกายพวกนี้ถือว่าเป็นทวารที่ไม่ได้ประโยชน์อะไรเลยพวกนี้รังเกียจพวกนี้รูปธรรมเหล่านี้มากเพราะฉะนั้นอายตนะ3คู่เนี่ยดับโดยอาศัยรูปฌานเนี่ยทั้งทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายอันเห็นโทษเห็นภัยมากแล้วก็เข้าฌานฌานตัวนั้นข่มแต่ถ้ามีนิพพานเป็นอารมณ์เนี่ยนะตัดเด็ดขาดเลยถ้าพรหมที่เป็นพระอริยะแล้วนะพรหมตั้งแต่เป็นพระโสดาบันเนี่ยพระโสดาบันที่เป็นพรหมเนี่ยโดยส่วนตัวเชื่อเลยว่าท่านไม่กลับมากามาพบอีกแล้วโดยส่วนตัวนี่เชื่ออย่างนั้นแต่ว่ายังไม่พบหลักฐานแต่ถ้าเป็นพระอนาคามียังไงไม่มาอยู่แล้วแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันที่เป็นพรหมเนี่ยนะนั้นผู้ที่เป็นพรหมเนี่ยที่เขาเจริญฌานก็แสดงว่าเห็นโทษในกามถ้าเป็นพระอริยะระดับนั้นอยู่แล้วเนี่ยน้อยนักที่ท่านจะลงมาเพราะยังนึกไม่ออกว่าเป็นไปได้ยังไงที่ท่านจะลงมาที่จะลงมากามมาพบนะถ้าเป็นพระโสดาบันขึ้นไปที่อยู่ในพรหมโลกเนี่ยนะเพราะท่านเหล่านั้นรู้อะไรเป็นอะไรอยู่แล้วทีนี้อย่างเราทั้งหลายเนี่ยนะพวกที่พระพุทธศาสนาต่างจากลัทธิเดรัจฉีอย่างไรที่เรียกว่าถ้าเอาหัวข้อตอนต้นที่ว่าเรื่องทิฏฐิเนี่ยนะพวกอสัญญาสัตว์ทั้งหลายเนี่ยถือว่ารูปเนี่ยเป็นเรายึดถือรูปว่าเป็นอัตตาพื้นฐานพวกนี้ยึดถือรูปมากส่วนพวกอรูปประพรมเนี่ยนะพื้นฐานพวกนี้เขายึดถือนามมากเขายึดถือในนามธรรมพันเขาจึงรังเกียจรูปธรรมพันพวกนี้อยู่บนพื้นฐานของอัตตากับอัตตนิยะอัตตาแปลว่าตนอัตตนิยะแปลว่าของตนนะตนในที่นี้เนี่ยไม่เหมือนภาษาไทยนะตัวตนแบบบาลีแบบทางเนี้ยกับภาษาไทยคนละอย่างกันเช่นถ้าฤาษีเขาเรียกเป็นอะไรเป็นตนยักษ์เขาเรียกเป็นอะไรเป็นตนถ้ามหาตัวช้างเชือกเรือเป็นลำคนก็เรียกคนอ่ะนะเป็นคนๆไปอย่างเงี้ยนะคืออันนี้คือเป็นโวหารภาษาไทยเพราะฉะนั้นคำว่าตัวคำว่าตนในภาษาบาลีเนี่ยมาจากคำว่าชีวะตัวนี้มันเป็นชนิดพิเศษเช่นว่าเขาถือว่าตัวชีวะตัวนี้มันเป็นผู้เสวยสุขเสวยทุกข์เป็นผู้ทำกรรมเป็นผู้เสวยผลของกรรมไอชีวะตัวนี้มันเป็นของเที่ยงเป็นของยั่งยืนเขาเรียกว่าหรือสัตตะชีวะเนี่ยนี่อันเดียวกันพันพวกยึดถือโดยความเป็นตนชีวะสัตตะปุคละบุคคลเนี่ยนะพวกนี้มีอะไรเป็นที่ยึดให้สำคัญว่านั่นตนนั่นชีวะนั่นสัตตะนั่นปุคละเพราะพวกจะยึดก็ยึดรูปยึดเวทนายึดสัญญายึดสังขารยึดวิญญาณอย่างเช่นเรามองเห็นเนี่ยนะบางพวกยึดตานะว่าเป็นตนบางพวกยึดเอาสีเนี่ยเป็นตนพวกยึดเอาสีเป็นตนนี่คืออะไรพวกยึดกสิณเนี่ยเป็นตน เช่นเขาเจริญจนได้กสินเนี่ยนะกสิน8เนี่ยพวกนี้ถือว่ารูปกสินเนี่ยเป็นตนที่นิมิตที่เกิดขึ้นบางพวกถ้าเป็นพวกเราทั้งหลายจะยึดตาว่าเป็นถ้าลืมตานะตาเนี่ยเป็นตนเราตอนไหนรู้ไหมตอนลืมคำสอนจะยึดถือว่าตาเนี่ยเป็นตนถ้าพวกเจริญกสินนี่ยึดถือรูปกสินว่าเป็นตนทีนี้พวกยึดถือรูปโดยความเป็นตนพวกนี้ก็ค่อนข้างหยาบหน่อยบางพวกนะลึกไปกว่านั้นยึดถือความรู้สึกที่เกิดจากการเห็นเนี่ยเป็นตนเพราะรูปทั้งหลายเนี่ยนะเพราะเหตุใดหนอจึงชื่อว่าเวทนาเพราะเสวยอารมณ์เสวยอารมณ์ทั้งที่เป็นสุขเป็นทุกข์และอุเบกขาสุขทุกข์อุเบกขาเอ๊ะตัวอารมณ์มันสุขทุกข์อุเบกขาด้วยหรือไม่แต่รูปอารมณ์เนี่ยนะรูปารมณ์เป็นต้นเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งสุขอารมณ์เลยเรียกว่าสุขรูปเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์อารมณ์เลยเรียกว่าเป็นทุกข์รูปเป็นที่ตั้งแห่งอุเบกขาอารมณ์เลยเรียกว่าอุเบกขาพันการเข้าไปเสวยอารมณ์ทั้งที่เป็นสุขเป็นทุกข์และอุเบกขาจึงชื่อว่าเวทนาพันธรรมชาติที่เสวยรสชาติของอารมณ์ว่างั้นเถอะเข้าไปลิ้มรสอารมณ์ว่าถ้าอารมณ์นี้ดีสุขอารมณ์นี้ไม่ดีทุกข์อารมณ์นี้ปานกลางก็อุเบกขาเรียกว่าธรรมชาติที่เสวยรสอารมณ์พวกนี้เนี่ยไม่ยึดถือรูปหรอกไม่ยึดถือตาไม่ยึดถือสีแต่ยึดถือเวทนาว่าเป็นตนบางพวกยึดถือว่าความรู้สึกที่เกิดจากตาเห็นสิเนี่ยมันคือตัวเราแท้ๆตัวเราเนี่ยคือความรู้สึกบางพวกบอกว่าไม่ใช่บางพวกก็ถือว่ารูปประสัญญาสิถือเอาสัญญาว่าเป็นตนถือเอาความสำคัญหมายอ่ะนะตัวที่เข้าไปสำคัญหมายในสีขาวสีเขียวสีเหลืองสีดำสีแดงอ่ะตัวที่เข้าไปสำคัญหมายโดยสีต่างๆไอ้ตัวนี่สิมันตนอันนี้พวกนี้ก็เหมือนละเอียดขึ้นไปอีกใช่ไหมพวกนี้ก็ได้กี่พวกแล้ว1 2 3บางพวกเขาถือว่าเอาเจตนาเป็นถือว่าตนว่าเขามีเจตนายังไงกับรูปตัวนั้นน่ะคือตนเช่นว่าเขาเจตนากับรูปแบบนี้รูปประสันเจตนาเนี่ยนะเขาคิดยังไงกับรูปอ่ะไอตัวเจตนาของเขาจงใจยังไงกับรูปอันนั้นเนี่ยบางพวกถือว่าพวกนี้คือตนถือเอาความจงใจเนี่ยสมมติว่ายมอ้วนเห็นไม้ขาไม้เนี่ยคิดยังไงเอาตัวเจตนาเนี่ยที่ไปมีแนวความคิดในเรื่องเนี้ยเป็นตนอันนี้บางพวกนะบางพวกถือเอาความคิดตัวเองคิดยังไงถือเอาความคิดในสิ่งนั้นๆว่าเป็นตนสรุปว่าบางพวกถือรูปเป็นตนบางพวกถือเวทนาเป็นตนบางพวกถือสัญญาเป็นตนบางพวกถือเจตนาเป็นตนหรือสังขารเป็นตนเนี่ยบางพวกถือความคิดหรือจิตเป็นตนของเราคงไม่มีเนาะสาธุก็เนี่ยอานิสงส์ของการสดับมันเป็นอย่างนี้แหละแต่ถ้าไม่ได้ฟังธรรมมาเลยนะเอาเถอะเนี่ยเวลามองเห็นเนี่ยสมมติเราพูดแบบวงทั่วๆไปเลยนะที่ไม่มีใครศึกษาธรรมะมาเลยเนี่ยถามดูเถอะเห็นปั๊บเนี่ยอะไรคือเราเอาเขาค้นหาจนได้แหละไม่อันใดก็อันหนึ่งในเนี้ยคือตนน่ะนะตนแท้ๆของเขาอ่ะตัวเขาจริงๆคืออะไรบางพวกก็ลึกหยาบหน่อยก็ถือตาใช่ไหมถ้าแบบเห็นๆกันเลยบางพวกบอกถือเอาความรู้สึกบางพวกถือเอาสัญญาบางพวกถือเอาเจตนาบางพวกถือเอาความคิดตัวที่คิดเรื่องนั้นน่ะเป็นตนทีนี้อันนี้พูดแบบตรงๆนะถ้าพวกคิดตนแบบไม่บวกกับอะไรเลยอุจเฉททิฏฐิอันนี้อุดเฉดพวกนี้ถือว่าตายแล้วจบแต่อย่าลืมนะบอกว่าทิฏฐิเนี่ยมันพวกกลุ่มดิ้นรนมันแน่ไม่ค่อยได้หรอกเดี๋ยวมันก็เที่ยงบ้างเดี๋ยวมันก็ศูนย์บ้างอีกพักหนึ่งว่าเราอีกพักหนึ่งมันว่าของเราไปแล้วอีกพักหนึ่งว่าตนอีกพักหนึ่งว่าของตนอีกพักหนึ่งเอาผู้อื่นอีกแล้วอีกพักหนึ่งก็ของผู้อื่นไปเพราะฉะนั้นพวกแนวความคิดแบบนี้เราไปคิดตามมากเดี๋ยวจะป่วยเอาป่วยทางความคิด ขอถามอาจารย์ว่าแล้วอย่างนั้นความหมายคือจริง ที่มีความคิดว่าเป็นของตนก็มีเจือปนของมานะแล้วมันต่างกันกับมานะกับความคิดว่าเป็นของตนมันต่างยังไงเพราะฉันมีความรู้สึกว่าแม้ว่าเรียนธรรมะก็มีความยึดถือว่าเฮ้ยทำไมเขาทำกับเราอย่างนี้นะมันทำไมต้องไม่ทำไมต้องทำแบบนี้กับเราม ัน ก็เป ็ นท ิ ฏฐิใช่ไหมฮะเพราะถือตนว่าเขาไม่สมควรที่ทำแบบนี้กับเรา อันนี้มันโทสะคือคำว่าเราเนี่ยนะมันเป็นโวหารเป ็ นโวหารเพราะว่าคำว่าเราเนี่ยนะจิตที่คิดว่าเราเนี่ยด้วยจิตชนิดใดบ้างหนึ่งโทสะทำได้ไหมคิดว่าเราไม่โทสะเนี่ยดูถูกเราอย่างนี้ได้ยังไงรู้จักเราน้อยไปเนี่ยนะคนนี้ก็โทสะถ้าโลภะล่ะโลภะเนี่ยแบ่งออกเป็นวิปยุตเฉยๆกับวิปยุตแบบมีมานะนะแล้วก็ทิฏฐิสัมปยุตอีกทีนึงโลภะนะก็ต้องมาแบ่งอีกเกิดคิดง่ายๆว่าโลภะล้วนๆโลภะมีมานะโลภะมีทิฏฐิก็มาแบ่งประเภทอีกครั้งหนึ่งพวกนี้ก็ยังรู้คำว่าเราอยู่แม้กระทั่งโมหะโมหะเขาก็ไม่ใช่ว่าไม่รู้ว่าเราทำไมเราฟุ้งซ่านจริงเนาะทำไมเรามันสงสัยไปหมดทุกเรื่องนะก็ยังเราอีกอยู่ดีกุศลเนี่ยทานของข้าพเจ้านี้สุทินังวัตเมทานังอะไรเงี้ยก็ว่าไปอะไรนะเขาบอกว่าทานที่ข้าพเจ้าได้ให้เนี่ยเป็นการให้ที่ดีแล้วหนอเนี่ยเขาก็มีใช่ไหมเขาก็ถือว่าเราเหมือนกันทานของเราด้วยกุศลหรือด้วยอำนาจศีลก็ทานก็ได้ศีลก็ได้โอ้ศีลของเราเนี่ยบริสุทธิ์ผุดผ่องจริงๆนะเขาบอกว่าเทียบเขาบอกว่ามีพระเถระรูปหนึ่งท่านก็แง้นดูดวงจันทร์บอกโอ้ดวงจันทร์วันนี้แจ่มกระจ่างผ่องใสปราศจากเมฆหมอกมาปิดบังท่านก็มานึกตั้งแต่เราบวชมาเนี่ยระหว่างศีลของเรากับดวงจันทร์เนี่ยไหนจะบริสุทธิ์กว่ากันท่านก็มาคิดไปคิดมาบอกไอ้ดวงจันทร์นั้นมันยังมีรอยตำหนิเลยยังมีรอยเหมือนกับรูปกระต่ายรูปอะไรเป็นต้นแต่ศีลของเราจำเดิมตั้งแต่บวชมาไม่มีข้อบกพร่องแม้แต่ข้อเดียวท่านก็เลยผ่องใสพิจารณาธรรมก็บรรลุเลยมันศีลก็ยังคิดว่าเราแล้วก็เมตตาพึงตั้งตนไว้เสมอกับผู้อื่นใช่ไหมเราฉันใดเขาก็ฉันนั้นภายในฉันใดภายนอกก็ฉันนั้นเป็นต้นมันก็ยังเราอีกอยู่ดีมันคำว่าเราในที่นี้มันเป็นโวหารเอาไว้พูดคุยกันแต่ทิฏฐิบุคคลทั้งหลายสำคัญว่าจริงเข้าอะนะสำคัญว่าเป็นจริงเข้าอย่างคำว่าชื่ออย่างที่เขาแบบเขาคุยกันเนี่ยกรุงเทพเนี่ยมันอยู่ตรงไหนใครเคยเห็นกรุงเทพบ้างพวกการเคยเห็นไหมมาไหมอันนี้ก็เรียกพรมอย่างเงี้ยนะเอานี่ก็เรียกฝาเรียกกำแพงเรียกอะไรเอ๊ะตกลงกรุงเทพมีหรือไม่มีมีโดยโวหารเป็นที่ประชุมองค์ประกอบแบบนี้โวหารว่ากรุงเทพจึงมีคำว่าเราก็เหมือนกันมันเป็นโวหารเอาไว้คุยกันก็แต่ว่าปุถุชนนี่มันไปคิดว่ามันจริงเข้าเอาสิทีนี้ไอ้ตัวเรามันคืออะไรกันแน่ก็เริ่มละมันจึงไม่ต้องไปคิดตามพวกนั้นหรอกแต่ให้เรารู้ว่าความคิดประเภทนี้มีอยู่นะแล้วมันลามต่อด้วยมิจฉาทิฏฐิสารพัดนี่นะอย่างพระอริยะท่านก็เรียกว่าข้าพเจ้าเรียกอะไรอยู่ในทางพระวินัยด้วยแล้วก็ยิ่งสักให้ความสำคัญมากอหังพันเตสัมปหุลาอะไรก็ข้าพเจ้าถ้าแต่ท่านผู้เจริญก็มีข้าพเจ้ามีท่านมีอะไรทั้งพระวินัยก็ไม่ได้ขัดต่อการตรัสรู้อริยสัจซึ่งวินัยนี้เป็นองค์สำคัญที่จะทำให้ตรัสรู้อริยสัจเป็นต้นเนี่ยนะอุปชาโยเมพันเตโหหิขอให้ท่านเป็นอุปชาของข้าพเจ้าท่านผู้เจริญขอให้ท่านเป็นอาจารย์ของข้าพเจ้าถ้าสิ่งเหล่านี้เป็นทิฏฐิจริงพระองค์ไม่สอนหรอกไม่สอนให้กล่าวเช่นนั้นด้วยเพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นเบื้องต้นแห่งมรรคพรหมจรรย์เนี่ยนะเป็นเบื้องต้นแห่งอริยมรรคเพราะในคำว่าเราเนี่ยคือพวกนี้หนึ่งยึดถือรูปโดยความเป็นตนสองยึดเวทนาโดยความเป็นตนสามสัญญาโดยความเป็นตนสี่สังขารว่าเป็นตนห้าวิญญาณว่าเป็นตนคือหมายคำว่าตัวเปลวไฟกับตัวอะไรนะ ปลวไฟกับไฟมันคือสิ่งเดียวกันใช่ไหมเปลวไฟกับสีของไฟนะตัวไฟกับเปลวไฟอันเดียวกันไม่ต่างกันฉันใดอัตตาก็เหมือนกันบางพวกบอกรูปนี่แหละเป็นอัตตาบางพวกเวทนาเป็นอัตตาบางพวกสัญญาสังขารว่าเป็นอัตตาเป็นต้นเพราะฉะนั้นอัตตาเนี่ยมันเป็นความเข้าใจผิดเป็นทิฏฐิเป็นความเห็นโดยมีรูปเป็นอารมณ์วัตถุล่ะเอาถ้ามองแบบวัตถุวิญญาณอารมณ์นะวัตถุอาศัยอะไรหทยะหรือถ้าเป็นทวารก็อาศัยมโนกับรูปทิฏฐิตัวนี้จึงเกิดขึ้นก็คือโดยวัตถุวิญญาณอารมณ์มันก็เป็นอย่างนี้ซึ่งตัวอัตตาในรูปจริงๆอ่ะไม่ได้มีหรอกแต่เขาคิดอย่างนี้จริงเขาเห็นแบบนี้จริงเขาคิดจริงเขาสำคัญจริงแต่ว่าสิ่งที่เขาคิดอ่ะไม่จริงเช่นเมื่อคืนฝันว่าไปเที่ยวสวนดอกไม้ที่ไหนก็ว่าไปถามว่าเขาฝันจริงไหมจริงสิ่งที่เขาฝันเนี่ยจริงไหมนะจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้แต่โดยมากไม่จริงพวกที่คิดแบบนี้เนี่ยนะทิฏฐิตัวนี้เขามีจริงแต่ความจริงในสิ่งนั้นน่ะไม่มีเนี่ยนะทีนี้พวกอัตตนิยะมันจะเริ่มซับซ้อนขึ้นมาแล้วเขาบอกว่ารูปนะมันไม่ใช่ตนหรอกแต่มันเป็นของตนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตนรูปเป็นของตนบางพวกบอกเวทนาสัญญาสังขารเนี่ยเป็นตนรูปเนี่ยมีตนเข้าไปตนเนี่ยมีรูปอันนี้นะมันอยู่ข้างในตนอีกครั้งหนึ่งมันเริ่มซับซ้อนขึ้นไปด้วยซึ่งถ้าพูดแบบทั่วๆไปนะคนที่ไม่ได้ฟังคำของพระพุทธเจ้ามานะมันฟังแล้วมันก็มีเหตุผลนะคิดตามความรู้สึกนะมันก็มีเหตุผลนะมันเป็นได้ใช่แต่ถ้าคิดตามคำสอนนะมันก็ไม่มีอะไรเป็นตนสักอย่างแต่สิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงไหมจริงอาศัยจักขุกับรูปเกิดจักขุวิญญาณธรรมะสามอย่างประชุมกันเป็นผัสสะเป็นต้นเนี่ยนะทีนี้ถ้าพวกทิฏฐิเนี่ยมันแบ่งว่าเป็นอุเฉดเนี่ยนะอุเฉดเท่าไหร่นะอุเฉด5อุเฉดทิฏฐิ5คือสำคัญแต่ละอย่างว่าเป็นอัตตาอันนี้5แล้วเป็นสัสสตะที่เหลือ15เนี่ยนะพวกถือแบบมิสกะหมายความว่าถือแบบปนๆกันนะพวกนี้เป็นสัสสตะทีนี้มีนามล้วนๆเท่าไหร่มีนามล้วนๆเนี่ย7นามล้วนๆ7คืออะไร1เห็นเวทนาโดยความเป็นตน2สัญญาโดยความเป็นตน3สังขาร4วิญญาณแล้วก็อีก3ข้อคือเห็นเช่นตนมีรูปรูปในตนตนในรูปก็เลยเป็น7ข้อเป็นนาม7ที่เหลือก็ผสมปนเปกันทั้งนามกับรูปอีกเท่าไหร่12รูปล้วนๆ1พวกความยึดถือพวกนี้นะมันเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดในโลกพระพุทธศาสนาให้ความสำคัญกับไอตัวความเห็นตัวนี้ว่ามันเป็นที่ตั้งแห่งความวิบัติสารพัดชนิดในขันธวารวรรคสังยุตตนิกายทิฏฐิสังยุตกล่าวถึงว่าสารพัดมิจฉาทิฏฐิในโลกนะเกิดจากเนี่ยทิฏฐิพวกนี้ที่อื่นๆก็บอกเลยเกิดจากความสำคัญว่าเป็นตนบ้างของตนบ้างตนมีบ้างมีตนบ้างไอ้ความคิดเหล่านี้เนี่ยตามให้เกิดสารพัดมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะทิฏฐิ62เนี่ยเกิดจากความคิดประเภทนี้ขึ้นที่เขาเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเขาไม่กำหนดรู้เพราะเขาไม่มีสังวรวินัยไม่มีปหานวินัยในสิ่งเหล่านี้เลยเนี่ยนะไอ้ความทิฏฐิทั้งหลายจึงเกิดขึ้นแต่เมื่อใดเขาแยกแยะเป็นอย่างที่ในมหาหัตถปโทปมสูตรสงเคราะห์ขันธ์5ลงในทวาร6ใช่มั้ยสงเคราะห์ขันธ์5สงเคราะห์ขันธ์5ในทวาร6และปฏิจจสมุปบาทในทวาร6ด้วยงั้นถ้าใครมองเห็นเข้าใจแบบนี้ปั๊บมันก็รู้องค์ประกอบว่ามันก็ความจริงอ่ะทุกข์มีอยู่ แต่สัตว์ผู้เป็นทุกข์น่ะหามีไม่ทุกข์เหล่านี้มีอยู่แต่ผู้เป็นทุกข์หามีไม่อะอย่างยกตัวอย่างให้เห็นคนผงกหัวขึ้นมาเนี่ยเออเหมือนมีใครผงกหัวขึ้นแต่ถ้าวิเคราะห์ตามนี้แล้วนะจิตทั้งนามธรรมทั้งหลายเป็นปัจจัยแก่จิตตชรูปจิตเกิดขึ้นทำจิตตชรูปจริงๆมีเท่านั้นเองจิตเกิดขึ้นโดยอาศัยอะไรวัตถุอารมณ์วิญญาสัมปยุตธรรมอาศัยปัจจัยเกิดขึ้นแล้วความคิดเกิดขึ้นทำจิตตชรูปขึ้นมาก็พองกหัวแต่ปุถุชนผู้ไม่ได้ทำปริญญารอบรู้ในเหตุเหล่านี้สำคัญว่ามีตนเนี่ยมาทำการพองกหัวเป็นต้นก็คือไม่ได้เคยสังเกตไม่เคยวิเคราะห์แยกแยะนั่นเองแต่ถ้าแยกแยะไปแล้วมันก็ไม่มีอะไรเนี่ย พระอาจารย์คะชินถามได้ไหมคะคือพอดีหน่อยชินมีความคิดอย่างนี้เพราะว่าชินรู้ว่าทุกอย่างเกิดด้วยเหตุปัจจัยหลังจากเรียนธรรมะแล้วก็ไม่สงสัยเพราะว่าทุกอย่างมันเกิดด้วยเหตุปัจจัยจริงๆก็พอดีก็มีโอกาสคุยกับพวกฝรั่งด้วยเขาก็บอกว่าก็ไม่เห็นหน้าอะไรที่ต้องศึกษามันไม่ได้ให้ดีขึ้นเพราะว่ารู้แล้วว่ามันต้องมีได้ยินเสียงถึงมาให้เกิดความคิดเริ่มมีอะไรมากมายที่จะทำให้นั้นสินของเราไม่ปลอบพร่องได้ยังไงก็คือมันก็เป็นอย่างนั้นอ่ะมันยับยั้งอะไรไม่ได้อยู่แล้วอ่ะแล้วเรียนอย่างนี้มันมีประโยชน์จะให้บริสุทธิ์ออกได้ยังไงเพราะมันก็ต้องต่ออยู่แล้วอ่ะมันหยุดในสังสารวัฏนี้ไม่ได ้ก็พวกสัสสทิฏฐิเขาก็มีความคิดแบบนี้อยู่แล้วว่ามันจะต้องเป็นอย่างนี้ตลอดไปคือกลุ่มมิจฉาทิฏฐิเนี่ยพวกนี้จะยอมค่อนข้างจำนนคือยอมให้อะไรเกิดก็ยอมนะยอมแต่ว่าถ้าคิดแบบพระพุทธศาสนาเขาไม่ยอมเขาหาทางออกมันต้องมีสิพระโพธิสัตว์ท่านเคยเห็นนิพพานที่ไหนตอนที่ท่านเป็นฆราวาสมันต้องมีสิธรรมะที่สงบระงับดับทุกข์เหล่านี้เหมือนอย่างว่าเมื่อร้อนมีอยู่ก็ยังมีเย็นเป็นเครื่องเปรียบมืดมีอยู่ก็ยังมีสว่างเป็นเครื่องเปรียบมีหิวก็ต้องมีอิ่มเมื่อมีสังขารมันก็ต้องมีสินิพพานมันต้องมีสิเพราะว่าก็คิดดูสิอย่างอื่นมันยังมีเลยอ่ะแล้วอันนี้เป็นคู่เปรียบมันต้องมีสิแต่เอ๊ะแล้วทำยังไงมันจึงจะเห็นเข้าเอ๊ะมันต้องมีมรรคนะมันต้องมีทาง